महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल बात पे नाराज हो किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। गुजरूं मैं उधर से मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से, गुजरूं मैं इधर से कभी गुजरूं मैं उधर से मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही।